باخچی منالانی سایی تایبت. دوی سرکوتنی برچاوی لشش سالی رابردودا، لهنگاوی کی نوداو با سالی نوی خوندن درگی باخچه ولادکا با منالان نزدر و خوش شویست. باخچه کمان ام خزمت گزاریانا پیشکش با منالا چاوگش کندکا. خوندنی وانکانی ادب، انگلیزی، کردی، زانست، چیروک و هنداوه، هنر، بیرکاری. خواردنی همه جور و گنجاو پیشکش با منالان دکره. سردانی سیرانگاو پارک و فرمانگا حکومی و تایبت یکن. پاسی تایبت با منالا چاوگشکن دابین کراوه. انجامدانی بهارگشتو سیران. بشداری و کردنوی پیشنگای همه جور با دستو خامی منالان. بجداربون بوم نالا به باوککان به برام بره نو نشان حلبجی شهید گرکی سره نزیق محکمه نو نوسین لا 28/2015 پیکا تا 15/2015 بو نو نوسین سردانی بینایی بخشبکا یا پیوندیبکا بجمار تلفون کانی 0848 020 8575 0550 100 8 82. دادا بمبا بوسا بخشی سایه نرخی گنجاو خدمتی به نوشیاو.